wartości 294 zł na kolejne zakupy. Promocja ratalna na cały asortyment do 21 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 10:00. Serwis informacyjny Anna Kowalik-Brankati. Poważna usterka systemu alarmowego, nie działa 112, a 999 tylko z telefonów stacjonarnych. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej organizują protest w Jastrzębiu-Zdroju, zablokują m.in. drogi. Nocny atak lotniczy na wschodnią Ukrainę. W Charkowie atakowany był szpital i obiekty energetyczne. Nie działa numer alarmowy 112. Awarię potwierdził nam Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych. Niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych. W sieci T-Mobile Plus oraz Play niestety bardzo trudno jest się dodzwonić. Pokazuje, że numer jest zajęty. W tej chwili trwają prace nad naprawą tego problemu. Nie można się dodzwonić na numer alarmowy. Jest to bardzo duże zagrożenie. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Robić dużo hałasu. Zaczepiać ludzi. Być może ktoś będzie miał numer w sieci, która działa. To jest Orange. Aby wezwać pomoc, należy dzwonić bezpośrednio z telefonów stacjonarnych pod numer 999. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów z innych krajów w ramach unijnego systemu relokacji. Potwierdził to w Luksemburgu minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński przypomniał, że Polska ogromnymi inwestycjami wzmocniła ochronę wschodniej granicy. Przyjęła także uchodźców wojennych z Ukrainy. Nie ma żadnych wątpliwości, że Polska będzie zwolniona z jakichkolwiek mechanizmów właśnie relokacyjnych. Zresztą mówiliśmy o tym bardzo jasno, mówił o tym pan premier Donald Tusk wielokrotnie i będziemy to cały czas powtarzać. Nigdy nie zgodzimy się na jakiekolwiek rozwiązania, które mogłyby być potencjalnie niebezpieczne dla naszych obywateli. To stanowisko zawsze będzie wybrzmiewać ze strony rządu pana premiera Donalda Tuska. Decyzji Komisji Europejskiej o zwolnieniu Polski z przyjmowania migrantów należy się spodziewać za 2 tygodnie. W południe rozpocznie się protest związkowców w Jastrzębiu-Zdroju. Zapowiedzieli też blokadę dróg w związku z dramatyczną sytuacją finansową Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ich zdaniem brak włączenia JSW do znowelizowanej ustawy górniczej grozi m.in. zwolnieniami. Zła sytuacja finansowa spółki wynika przede wszystkim z czynników zewnętrznych, tłumaczy poseł Platformy Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. Część okoliczności, która doprowadziła spółkę do takiego, a innego stanu, jest obiektywna i niezależna ani od władzy Platformy, ani od władzy PiSu. To jest kwestia ceny na rynku węgla koksującego. Druga rzecz to jest wartość dolara w stosunku do złotówki. Pierwsze półrocze Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła ze stratą ponad 2 miliardów złotych. Rząd szykuje rewolucję w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich. Na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektem, który dostosowuje rozwiązania do współczesnych realiów rynku pracy. Ustawa ma zapewnić większą ochronę zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Nowe przepisy jasno określają, kiedy pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego i doprecyzowują zasady kontroli tych, którzy są na zwolnieniu lekarskim. Sylwia Białek. Projekt ustawy wprowadza rozróżnienie między pracą zarobkową na zwolnieniu, a tak zwanymi czynnościami incydentalnymi. Do tej pory podpisanie ważnego dokumentu czy zalogowanie do służbowego systemu mogło skutkować odebraniem zasiłku. Po zmianach takie czynności nie będą karane. Pod warunkiem jednak, że będą wymuszone okolicznościami i nie będą wynikiem presji ze strony pracodawcy. Projekt przewiduje także możliwość wykonywania pracy u innego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego. Pod warunkiem jednak, że charakter tej pracy nie będzie kolidował z procesem leczenia. Na przykład złamanie ręki wyklucza pracownika z pracy biurowej, ale w innym miejscu pracy może prowadzić szkolenia. Ustawa reguluje również takie kwestie jak wejście do apteki czy po zakupy w czasie zwolnienia lekarskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosjanie w nocy atakowali Charków kierowanymi bombami lotniczymi. Uszkodzony został m.in. jeden ze szpitali. Uderzyli także w infrastrukturę energetyczną. O szczegółach Paweł Buszko. Jak przekazały władze drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta, w nocy Rosjanie użyli 3 kierowanych bomb lotniczych. Co najmniej 6 mieszkańców Charkowa odniosło rany. Jedna z bomb uszkodziła budynek szpitala chorób endokrynologicznych. Nie ma informacji o poszkodowanych, jednak wszyscy pacjenci zostali przeniesieni do innych szpitali. Atak bombowy spowodował też wyłączenia prądu w kilku dzielnicach Charkowa. W wyniku nocnych ataków na infrastrukturę energetyczną doszło także do przerw w dostawach prądu w kilku miejscowościach w obwodzie kirowogradzkim w środkowej Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu w całej Polsce, wysoko w górach opady śniegu, na wschodzie i w górach porywisty wiatr. Od 5 stopni na Podhalu do 9 na Podlasiu, 11 na Pomorzu Zachodnim i 12 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Katarzyna First-Wojtkowska, Zuzanna Olbińska, Marta Malinowska. Dzień dobry, po raz drugi. They'll come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? She's not right there beside me. I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Prosty sposób na to, jak uczynić dzień troszkę lepszym. Arctic Monkeys, Are You Mine? To już dopisujemy w tabelce z plusami, a ja mam nadzieję, że Państwo dopiszą też do swojej listy płyt ulubionych z tego roku, albo takich, których naprawdę warto posłuchać, naszą płytę tygodnia. My bardzo w redakcji muzycznej dążymy do tego, żeby znaleźć balans w tym, co prezentujemy na antenie Trójki, to wcale nie jest zadanie proste. Zresztą balans w jakiejkolwiek kategorii nigdy łatwy nie jest, no ale sięgamy zarówno po muzykę tych artystów, którzy mają duży dorobek, którzy mają szerokie grono fanów, jak i po takich, których potencjał dopiero kiełkuje, czy on może być słyszalny, no ale ich popularność z różnych względów aż tak duża nie jest. A dzisiaj popularność może być wszystkim, ale w kategoriach jakości muzyki może być też niczym. Rochelle Jordan to jest artystka, która wydała płytę Through the Wall i to jest właśnie płyta tygodnia w Dobrego Dnia. Przyjemność taka naprawdę z bardzo, bardzo korzystnych i bardzo dobrych rejonów. Dla mnie to są te emocje, które towarzyszą podczas słuchania płyty Through the Wall, a ta przyjemność jest podbudowana doskonałą jakością, tym jak różnorodnie Rochelle Jordan potrafi korzystać z dorobku muzyki popularnej. To są dobre kompozycje, to jest świetnie zaśpiewana płyta. Tutaj naprawdę wszystko się zgadza, więc ta płyta tygodnia zasługuje na spore wyróżnienie i zagramy oczywiście utwór z naszej płyty tygodnia, The Boy i Rochelle Jordan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Błażej Król wybiega w przyszłość w nagraniu Wszystko, a my w Dobrego Dnia sięgniemy do przeszłości, takiej, która miała miejsce dokładnie 31 lat temu. Źródła internetowe podają, że to właśnie 14 października 1994 roku odbyła się amerykańska premiera filmu Pulp Fiction, czyli klasyki kina popularnego, jednego z najważniejszych tytułów nie tylko w dorobku Quentina Tarantino, ale myślę, że w ogóle w historii kina, a szczególnie kina lat 90. Masa kultowych scen, ról, postaci, które to zapisały się w popkulturze i są żywe do dzisiaj, nawet wtedy, kiedy ta popkultura zmieniała swoje narzędzia i mam na myśli chociażby tak popularne memy z Vincentem Vegą, czyli z postacią graną przez Johna Travoltę. No i ścieżka dźwiękowa. Filmy Quentina Tarantino zawsze są historią opowiedzianą na ekranie, ale są też historią dobraną muzycznie, bo to często utwory z jeszcze odleglejszej przeszłości. I tak też wydarzy się w przypadku piosenki, którą my zagramy dzisiaj w Dobrego Dnia. Girl, you'll be a woman soon. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Trójka. I'm a fool, yeah, that's me. I'm making promises I can't keep. Told myself, stay till three. And if I see you, I got to leave. Ooh, but then you walk into that. You might put you in a new body. To my house, my sheets. Like a record, I'ma be. It's a quarter life crisis. It's about time. It's 20 something, good for nothing. Got a new bite and found a good guy. Why am I like it? Head saying no, but my heart saying, heart saying, hell yeah. I got no self control, cause when you're right there,

Biegam, bo lubię. A dzisiaj Krzysztof Łoniewski przygotował specjalny odcinek Biegam, bo lubię, który myślę, że spodoba się nie tylko biegaczom, bo będzie o jedzeniu. My też tutaj poza anteną, no zdradzę Państwu, lubimy sobie z Zuzą trochę porozmawiać o jedzeniu, a nawet czasem skorzystać z chwili na to, żeby coś sobie właśnie zjeść. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Zaraz zrobi się smacznie i zdrowo. O tym, co powinno znaleźć się na naszych talerzach o tej porze roku, mówi nasza stała ekspertka, dietetyczka kliniczna dr Hanna Stolińska. Dieta biegaczy w okresie jesiennym, a może i patrząc na temperaturę rano i wieczorem, kiedy często biegamy, to nawet już wchodzimy trochę w ten okres zimowy. Dieta musi być jeszcze bardziej zbilansowana. Przede wszystkim warto postawić na jeszcze więcej witamin i przeciwutleniaczy, które wpływają dobrze na odporność. Warzywa i owoce sezonowe, na pewno rozkochamy się teraz w dyni, w burakach, jarmuż, marchew, jabłka, gruszki, żurawina czy rokitnik, z którego ja akurat robię bardzo dużo naparów, ale można go dodać też do koktajli, bo to nie jest powiedziane, że koktajle są zarezerwowane tylko na czas, kiedy jest ciepło. To też fajna forma przemycenia na przykład płatków owsianych, orzechów, siemienia lnianego, nasion chia, szpinaku, właśnie jarmużu, natki, pietruszki, czyli warzyw też bogatych w witaminę C. Witamina C to również papryka, kiszona kapusta, ogórki kiszone. Postawmy teraz na kiszonki, które są dobrym źródłem prebiotyków, ale również owoce dzikiej róży, czy po prostu cytrusy. Oraz marchew, bataty, dynie, morele suszone jako źródło witaminy A i beta-karotenu. Także włączmy do każdego posiłku warzywa albo owoce. Najlepiej te o intensywnym kolorze. Na pewno więcej produktów rozgrzewających, które pomagają utrzymać prawidłową temperaturę ciała. Owsianki to na bank, kasze, głównie gryczana, bogata w żelazo, w rutynę, w witaminy z grupy B, ale również zupy kremy, właśnie dyniowa z soczewicy z dodatkiem imbiru, jest przepyszna, posypana natką pietruszki, idealna na przykład lekka kolacja. Postawmy na te przyprawy imbir, cynamon, kurkuma, chili, pieprz, kajen oraz pyszne herbatki z imbirem, z cytryną, z właśnie żurawiną, z laską cynamonu, albo z miodem, albo z syropem z agawy, żeby był trochę niższy indeks glikemiczny. Odpowiednia ilość dobrych tłuszczy dla odporności naszych hormonów, dla naszych stawów, czyli tłuste ryby morskie, łosoś, makrela, śledź, sardynki, orzechy włoskie, migdały, peski dyni, siemię lniane, awokado, oliwa z oliwek, olej lniany na zimno. Pamiętajmy też obowiązkowo o suplementacji witaminy D, zwłaszcza od października do kwietnia obowiązkowo, ale też warto zbadać w ogóle stężenie witaminy D i zobaczyć, ile nam jest jej potrzebnej. Zadbajmy o węglowodany złożone na naszą energię, czyli właśnie pełnoziarniste pieczywo, kaszę, ryż brązowy, makarony pełnoziarniste, soczewicy z groszku, płatki owsiane, ziemniaki i bataty. Unikajmy gwałtownych wahań cukru, czyli wybierajmy produkty o niskim indeksie glikemicznym. Unikajmy białego ryżu, białego pieczywa, no ale wszystko jest dla ludzi. Raz na jakiś czas nie zaszkodzi. I oczywiście mimo chłodu cały czas się pocimy, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej, więc pijmy regularnie. Nie czekaj na pragnienie. Oprócz wody również herbaty ziołowe, lipa, rumianek, mięta, pokrzywa, woda właśnie z cytryną i imbirem, a po dłuższym bieganiu izotoniki albo buliony. Fajna rzecz w tym okresie jesiennym. Co za pyszna, zdrowa i obfita porcja wiedzy od dr Stolińskiej. Warto to, co powiedziała, odtworzyć sobie kilka razy, bo tych fachowych podpowiedzi było całe mnóstwo. Wszystkie odcinki Biegam, bo lubię, do odsłuchania na naszej stronie internetowej. Ja bym do tych podpowiedzi Hani dołożył konieczną suplementację kwasami omega-3 i to w dawce aż 4000 jednostek dziennie, całorocznie. Takie są nowe zalecenia ekspertów od długowieczności, w tym od dobrze znanego z naszej anteny profesora Marka Postuły. I to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Bardzo dziękujemy, Krzysztof Łoniewski. Ja po tej rozmowie już wiem, co przygotuję dzisiaj na obiad. Mam nadzieję, że Państwo też zostali zainspirowani. cautious eye oughta be, but ain't no stopping me. Hold it, that caught me, caught in between your charm and generosity. Honestly, I can't think logically when you keep popping up like hype. How are you finding me, hogging and tying me? There's no denying, but I don't need no help from you to remind me. Feeling you back in my arms. Don't remind me, Amber Park i Anderson Park, Amber Mark. Trochę te nazwiska mogły się zlać w jedno. Nie ze względu na podobne brzmienie, ale ze względu na to, że Amber Mark i Anderson Park mają bardzo zbliżoną wrażliwość muzyczną i też pochodzą z wspólnego kręgu kulturowego, więc te współprace mają w sobie jakiegoś takiego rodzaju porozumienie łatwe do wyłapania, ale zdarzają się takie sytuacje w muzyce, kiedy to mamy wrażenie, że łączą się dwa różne wszechświaty i niczym super bohaterowie z różnych właśnie przestrzeni stają razem w jednej linii, żeby uczynić świat jeszcze lepszym. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyłam wczoraj przed pójściem spać, było wspólne zdjęcie Patti Smith z Rosalią, czyli tą katalońską super gwiazdą. Zdjęcie oczywiście, które podpisane było szeregiem superlatyw odnośnie Rosalii, w drugą stronę też. Bardzo pięknie się na to patrzyło i myślę, że pobudziło to wyobraźnię muzyczną. Jest to zdjęcie prawdziwe, co najważniejsze, bo zdarzyło mi się w ostatnim czasie zobaczyć w internecie też różne współprace, o których się nie śniło filozofom, ale no one już pochodziły z produkcji AI-owej. Tutaj była prawda i prawdą też będzie w dobrego dnia to, że muzycznie sięgniemy teraz po nagranie Patti Smith. Well, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kaja. Dzisiaj przychodzi on o miłości, takiej bardzo kobiecej miłości. To jest nowe nagranie od Kai, ale ono ma w sobie tak dużo klimatu tej starszej polskiej muzyki soulowej, bem i bem. Tak mi się przynajmniej kojarzy brzmieniowo, że dużo takiego ciepłego, złotego słońca wprowadza, które akurat teraz za oknami jest, więc to wszystko pasuje. Katarzyna First-Wojtkowska, Zuzanna Olbińska i Marta Malinowska. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. O 11:00 Mariusz Owczarek razem z Państwem zadbają o dobór muzyki w muzycznej poczcie UKF. My słyszymy się jutro po 9:00. Dobrego dnia. Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do. Make it all about me. I'll make it all about you. Girl, you must have lost your mind, thinking you will find a flame with someone new. Ooh. Oh, make it all about me. You won't find love like this. You can search high and low, but you Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy.